nana dial dole ni siri su tafna ane ni siri capital atantion man ngeen di gëna yeno man ngeen di yeno porte bi su bénéfice ane tam na capital yi atantion man la bénéfice ni man di atanté ci bénéfice sa man la joté na kera joxe million ke joxe ñaar million su bénéfice ane ni ko defé ñett haaj param ñaar million yi moy jël ñaari haaj bénéfice bi param ben million bi jël ben haaj bénéfice bi bu perte amul tan lañ koy def tek ci def perte bi ñett xaj moom mu joxewoon naar million mu yenu mu si bañ ñaari xaaj yi ci joxewoon benn million dal di yenu mu si bañ benn xaaj yi kon noonu la waqaf sul dana yàqu noonu société ga bu charte tafawuti ci charte rawante ga ci charte dàqonte ga nee nag li yàqu société gi bokk na ca capital yi yëmut te ñun wax ni bu na àggee ca bénéfice boobu daa war a yem daa la gis bi daa war a yem loolu dañ koy aaye na waxoon ne su capital yi yemee moom bénéfice ba yem liggéey bi yéen ci war a yem la waaye bu yàlla dogalee capital yi ëppante bénéfice ba daa war a ëppante liggéey bi tam ëppante loolu nag dañuy sartoo ne capital yi dañ di yemoo waaye faaw na yemoo ci bénéfice mbaa ci liggéey bi loolu lañ yaare moom lay wax naa istiraatu wa tafsidu asharikatu biistiraati tafawuti aw qismati rifi wal kufri bi xayri qadril maalayni fi xaqdiha ka kawni mi'ati li ahadihima wa xamsina lil axar wa sharata qasma rifi bil nisfi aw kawnihi maalayni mustawiyayni wa sharata li ahadihima sulusa rifi wa lil axari asulusayn yaa lañ lahu yàq maanaam bu fekkee ne lekkee daa joxe téeméer te joxe juróom fukk ñu sart ne dañuy sëgg di wax bénéfice ci digg bi bu baax bu fekkee ne ku ñu téeméer la joxe xawaar aawee ñeyamoo waaye dañoo sart ne kenn ki ne lu ñetti ñetti mooy moom ceeru bénéfice bi kenn ñaari ceer yi te fekk na ñoo moom capital kooku tam du baax wala ku li ñeel na ku ne ak juróom xamal li ñuy tawuk jëfam li aaxaru ñeel ko jëlees nee na bu fekkee ne dañoo yëngle wu tam ci capital yëngle wu tam ca liggéey ba man dañ leen jéem ki joxe lépp ci capital gën a ñëwale jëf maanaam ki joxe lépp ci capital waaw gën a ñëwale jëf ki joxe lu gën a ñëw ci capital ëpp la jëf te loolu nag dañ ko ay woon ñun loolu bu amee dañuy seet kenn ku nekk li nga mel ne sa morom yóbbu na la ko mu delloo la ko borom capital bi nga xam ne lépp li mu joxe ci capital waaye moom ci liggéey daa toll na mu war a toll loolu war nañoo seet la ko kee liggéeyal la ko kee yóbbaayi ci liggéey te moom moo ko waroon liggéey mu fay ko lu toll noonu mu rom bu sëgal war naa seet lu war delloo kee ndax xaalab nu kaas yi ka annahu atlaqa ajral xamali ala xaqiqatihi wa majaasihi wa xaqiqatuhu al ujratu attaabixatu li xamal wa majaasuhu arribhu ak taabixu lil wa sahala lahu haada qarinatu xawlihi wa li kulli li dalaalatihi xalal janibayni te wa siyaadatu xamali laa tutasawaru minhuma wa kada siyaadatu rebi fa ida kaana li ahadihima athulus wa lil axari athulusaani wa sharata al munaasafata fi lxamali wa ribhi fa yarjihu saahibu tulusayni ala saahibi tulusi bi sudusi ribxi wa yarjihu saahibu tulusi ala saahibi tulusayni bi ujrati sudusi amal misaal maa nga ko bu fekkoo ne kenn ki moo joxe téeméer ci misaal téeméer dinaar kay joxe ñaari téeméer ba noppi ñu sart ne ñoo yemoo ci liggéey bi ñoo yemoo ci bénéfice bi kon nañ ci àggee dañuy jàpp ne ku joxe woon ñaari téeméer yi ba noppi kay joxe benn téeméer bëgg a yem ak moom bëgg na ko yóbbu suddusu bénéfice suddus loolu la ko bëgg a xañ loolu la ko bëgg a yóbbu ko bàyyi noonu ki nga xam ne itam moo joxe woon téeméer te liggéey liggéey ko joxe ñaari téeméer daa mel ne moom itam kee war na koo fay payit ku la liggéeyaaleel lu tol noonu te loolu ba tey mooy ujratu suddusil xamal waaw ujratu suddusil xamal kon boo ko seet yow yow daal leer ci sa xol ndax maanaam ki nga xam ne fi mu toll ci misaal moo joxe bu doon ci million moo joxe ñaari million yi dagal nonu lu ligui ci nga xamni mo joxe 1 million bi tam xam nga 1 million bi keñaati nako ci xaaliss waye mo lim la jida ap lim joxe ah ku nek dañu set na la so wala morom del la so morom wara wam dus rek daamul borom capital bu neewi ci misal borom mo neewi ligui yalla nake lo xamni ke ko woron ligui pour 2 million pour 2 million tam dim nango sedde ci bini fi ci digi bi waaw melni ne kon do la len ko lo xamni ko set lu nek sudus lu wara tolol ci ni misale mu fi ci kay joxe sunus kay joxe sunusan ak ci million ke 2 million wala ke teneri dinar ke matener ma rek la jaado wala ho ñal nako mom kenn ci ñoom ñaar at tabaruk ci obarew say bon tek ci bahdul haqq di jele ma jor ko ci mana bahdul haqq di ci gannaaw fa society gi aw neena kana bi nga xamé ne wax nañu society gi ba tek ko ci yoon nga xamné mom sarti ñu waxon dara damu ci waaw gannaaw na bu kenn ka nango defal morom ma lo xamné moko ciowarew def ko dara du ci nek ne gannaaw bi sarté ne ki joxe million moy mom ciéru bénéfice ki joxe 2 million mom ñaari ciéru bénéfice ba lolu wër mom waaw ki nga xamné mom mo joxe 1 million bu nango liggéeyal ke lo xamné ko ka ko waran liggéey mom moko ciowarew dara neppu ja ñu la ciowarew rek la mom ay gannaaw defalante wona bu ndir mi leer lañ la doona wasalaf ak labal ga wal hibatu ak mayga yep bahal haq di gannaaw ñu waxe society gi ba sart yep tegu ci yoon kenn ko mën nawal batiku moy morom ni alal kenn ko mën nawal batiku lebal morom bi yeumante wut ak lu melni khiraad ba yoy nga xamni ñu waxon ni bu ñu xose joxlante kenn ko duma nawal batiku may sa morom fi mu bokku ci fi mom ni su ni nga xef suñu te bu xose wër rek ku ne mën nawal batiku may morom ma ci ciowaram ku ne mën nawal batiku lebal morom ma wal khawl wahja ni muddahi talafi ñal na aji wote sanku ga wal qusri ak perte ga ñana bu fekke kenn ki dané ah man day ñu ma yoron ci ala ñu société bi da sanku ni ko dañ ko taxo ba mu ne mom dama ci lañ ci perte ndax ma nga won way dafa yaqku da ngay dafa yaqku yoy la ñaan ki bokul société ñu di ko ne ko dédé ñu ko sakal fexé ba nangam ñu ko ci awu mu ne kon mom wax ne da sanku koku lañ ñu déggé wax mu ne da sanku ba dañ ci perte mom ñu wax lool rek mom ñu déglu ay waxam lañu japp da mom lay wax na wa in yadaha ahadu ash-sharikayni talafa bahdi mali ash-sharikati allati bi yadihi mo wote talafa aw khusrahu wala perta wa kadzabahu ash-sharikuhu te kan ko bokal mom gamu ko yediko kon fal khawlu li mudahi talafi bo dani le salaam nak dani li andu aminun hali wa li akhis la'ikh amnal aji japp aji yel lu dafa ñal ko yeen bu kenn ki yoré ci ñam balu ñu sol lo xam da wax ne sa bop la ko wutal ki bokal société ni ko dédé ci ay société la bokk ah kon neena da nga lolu jaaduna ci mom ci ñam ba ko day ngi gëm ni wax rek japp ni lolu bop la ko wutal way bokku ci ay société bi ni sara bi wax na wa in yadaha ahaduhuma shira'a shay'in li nafsihi khassatan والآخر كان كيواتني أنه اشتراه للشركة قل فالقول لآخذ شيء لائق أي مشبه ومناسب له من طعام أو لباس وعينك لا حروض وحقار وحيوان ولو لائقا به فلا يصدق أنه اشتراه لنفسه فلشريكه الدخول معه في خير الطعام واللباس اللائق مفرموك بكو جنب الوخ معنام أو نعم أو يردم فكي يلنا تموم mo wax ne sa bop la ko dundal bu ko ci society yow dong lañu gëm waye li xéetu moy marchandise ba xéetu suuf ndal jur donte yel na ci mom waaw bu fekke dafa wax ni ci society la bok da wax ni mako mom bu ko ci society ni kene ko akay ci la bok waaw kon du ko ko deugal ba lañu ko nangum andi xéere ba lañu ko nangum saxal ko wali muddahi lisi da ñu deugalal ñeel aji wote genn wal ga waaw dafa wax ne bu fekkee ne léegi ñoom ñaar ñi société dañoo jiyoo kenn ki ne ko danaa waxoon ne bu ñuy séddoo ci diggante wa kenn ki ne ko déedéet danaa waxoon ne maay moom ñaari ceer yi nga mom benn ceer bi wa kon neena ci wax ne ko ci waxon ne ko ak seddo lu waxante won koku lañu top wa moy wala wala mod dahinis moy wa in qala ahaduhuma al mal mushtarak baynana bin nisfi wal akhar thuluthun lillah wa thuluthun lil akhar kon fal qawlu li mod dahinis bi yamine wa bu ki ne man dal lañ jigo won moy dañu fi di dañ koy seddo ken ko dere dañu waxon kat ne man ma joxe ñaari ciéri capital bi te ma wara mom ñaari ciéri bénéfice yi yow nak yaay joxe won benn ciéru capital ya wara am benn ciéru bénéfice kon neena ki wax ne genn walu diwante won ki wax ne ko ma joxe won genn walu capital nga joxe genn walu capital mu jëlé won ci seddo ci digu koku lañu fekk ci waxam do def lu ko dindi waxu la yanef na ko halu ci lisif ba fi tanasuhi ma ci ñu xëjonte amin lool ak baamu dong la ndax bu ñe wala mu dahi nisfi rek jortu mu na wax mi la xalif fi tana suhima amin ne xana kon li dañ koy jëgele ci gana bu kenn ko faato gana bu kenn ko faato ba nopi nak sa mel ne ki fi nek mom ci sujeeti bi juuno doné koko nak ñu xëccu ci ndax dañu jëgë won ci seddo ci digu mom ñu bokk yalla ju wala do won nonu akoy suba wal ni kon batay lañu fekk ci limu dahi nisfi am ñu ko jëgë juëlé ci mom ray daana ko boku sello ñu néne ko limu dahi nisfi yu bali won na la wal ishtiraki dañ koy jëgëlé ci bokkale xima ci la nga xamni du wadi ahadihima nek na ci loxe kenn ci ñoom ñaar manam bu kenn yoree dara ci loxom ni limu mako mom bokku ci al society bi kenn ko ne ko akay ci al society bi la wa kon neena lañu ñëk japp moy da bokku ci al society bi da kay ñu di lu ko dindi wa dañu japp ne ñoko bokku ñoo ñaar mu bokku ci society bi ba kay ñu gis lu ko dindi te dëggé wa leral ni mu moko mom faaw mu andi ay xere ñu waxna wa in haza ahadu mutafawidain shay'an waddaha ikhtisasahu bi waddaha ikhtisasahu bi wa qala shariku huwa min mali almufawadati kun fal qawlu limuddahi alishtiraki fi shay'in lati bi yadi ay bihawsi ahadihima bihawsi ahadi sharikayni dun qawli muddahi li nafsihi fi kulli hal nga sete ji illa li bayyinat dara ñeal ay xere halaka insihi ci lu mel nek ak donam waaw ne lumay na nga xamne amna ay xere yu xere ne mo ñu wax ni limako mom bokku ci ay society gi amna xere yu xere ne ñu ne gisoon nañ kéro dañu mirage bayam ba dañu mirage mbokam mu doone ci li kon kat lool leral na ne kon wax na deug ne amna xere yu xere da ko donon ku yow japp ci nonu way in khalat ak donte wax na mom xere sene la na xalam duñu xam taqaddumuhu ak jito mom donu ga la haye society bi amna ñu ne bo xone la na xalam duñu xam ta'akhuruhu anha ne mo gëna jëf li ne taqadduma wala ci wax ñen ni wa israib mom da sara la na xalam du taqadduma irsi wala ta'akhuruhu la ay hani sharikati manam bi xere ni xasi xere ni li wax ni moko dal ñu gisam kéro dañu mirage bayam ñu sétti ko ci dal non ay taxul mo xam ba xam ñu la jëf ci society yi def ñaan ñu bu fekke ni ñoom xéra na ni ben gi li ci bayam mo jitu society gi te mënu ñu ci tek xéra ni duggul ben ñoom ci society gi kon dina li bok ci ala society ja nga dal benen sart in shuyi dal dem xéra na bu mu fa wadati ci sopp ndiko sharikatu mufawada sunam wala lam yushhad adonte sere fut bi iqrari ci sahaba bi ha ci sharikatu mufawada hal aslah ci dugul ben ni sa ci bu do ci bu nga waxal bu ndi xecio la kenn mo ko ni de man ma ko wa sa ko ko ko mo ko ay xeer yi xeer ni mo ndi li sa ni ko def ci fan ci sen digonté ni def sa ni ko mu faawla ñoko da baaxo defé non ngeen sax mu sax mu sunu debi sen lamb ñu wax ni dañu def mu faawda buy gis nañ ñoom ñaar dal ñu ngi joxalete ci ndigante mu mel dañoo société mufawada moy ku ne saña soppandiku te doo xaar sa morom dal lan non lañ gis ñu koy joxalete ci seen biir kon in shuhida bil mufawada dafa delu ci li nga ne wulil ishtirak fi ma bi yadi ahadihima te loolu mooy seere ne noonu day gis nan ñu ñuy jëflante ci seen diggante ñu mel ne ñaar ñu def sharikatu mufawada déggu ñu sax nag xëy na ci seen làmmañ waaye noonu daal lan gis ñu koy defee nga dolli ca nag amul ay seere yu seere ne waaye jikkoo ci loxoom gisal nan mu doon ko waaye su fekkee ne sax amul ay seere yu mën a seere ne gisal nan mu ne ñuy jëflante ñoom ñaar ñuy jëflante sharikatu mufawada ah nga dolliwaat ca nag léegi far waaye ji ko yor ci loxoom tane maa ko moom boole ci am ay seere yu seere gis mu doonan ko ah boobaa na kon waaye ji ko yor ci loxoom li ñu wax ne moo ko moom wali muqimi bayyinatin wax ja ba tey ñeel na wax ja ñeel na aji taxawal seere bi ax si mi'atin ci jël téeméer ni annaha naka téeméer boobee baax yit aji des la in ashhad ndem sere lo won na biha ci mom hindal ak fa jël ga ana bu fekke da ngeena bok alal bu def societe legi nak am jamono yo xamne sat ngeen ak ay sere yu taxaw yow nga jël ci alal ni societe ji adé ko ci témir mom ngi ko mom ngi ko sekkal nga xamne ay sere nako waw gannaaw ba nak fekke ne mom da faatu wala faatu sax nga ne ah témir boowe ñu wuta ni seere ñu abal ko ci alal société bi day ba tey ji delloosee bu ko moom mu ne delloosi naa ko waaw ku nee na bu fekkee mënta am ay seere yu ko seeral ne delloosi na ko yow say wax la ñu nangu ndax ne ba moom dañ ko ci abalam téeméer te boobu ay seere yi ngi koy seere moom wax ne delloosi naa téeméer ba waaw teewul ay seere yu ko mën a seere waaw kon say wax la ñu gëm dañ jàpp ne téeméer ba nga ko abalam ba léegi mu ngi ci moom delloosiwut xam ne bu faatu woon tam ñu seq ko ñuy mirage maanaam ñe ko war a doon bu dee dund it moom say wax dëgg na noppi rek yéen ñu ko seq moom aw xasrat wala gàtt al muddatu diir ba nee na sax bu fekkoon ne itam doon sàkkee seere ñu abal ko ci téeméer ak léegi daa gàtt boo xam ne léegi yaakaar ne bés si téeméer waxaju fi moom mu ne delloo si na ko ci àll yi su si wéetee nga ne ko déedéet ba léegi delloo si woo waaw kon kooku moom nee na ba tey say wax la ñu gëm jàpp ne bépp gàtt boobu ba nga ko fi abdee léegi déloo segu ko fi kadax yi sadaax yi nikki jiinu can xam xoolis ko fii ànd xoo ci naka moom mu ngal mufaa wadati mi ngi bokk ci sharikatu mufaa wada bi nee na bu fekkoo ne ki nga seqal mbir mi day yut soxna léegi nag nga joxal ko ci misaal téeméer muy ak can te ràññeeluñ ne sa poos nga ko génnee wala moom moo la ko jox rek nga joxe wala dañ koo génne ci société bi ngeen bokk joxe ko ci téeméer yi nag mën naa nekk waaye loolu lañ ko ndax yaa ko génne ci sa poos wala moom moo la ko jox rek nga joxeel ko wala alal ji bokk ci lañ ko génne wala dara loolu lañ ko ci kon gannaaw bu fekkee dañu caa xëccoo nga wax ne yow téeméer boobee kat sa poos laa ko génne woon te man la ko amal ba tey moom nag mu ne ah man day nangu naa ne sax dumaa la ko doon sa poos waaye nag dañ ko génne woon rek di ci alal société bi alal ji mbokk di ci dañ ko génne woon it waaye yow dangaa wax ne yow yaa ngi ko génne woon yow ci sa poos mu ne yow laa mel téeméer moom nag mu ne nangu naa ne sax moom du moom moo la ko joxoon waaye lu ma xam moom mooy alal ji mbokk ci dañ ko génne woon waaw kooku nee na li ñu jàpp rek mooy li wax mooy dañ li ñu nangu rek mooy jàpp ne àll société ji la bokk dañu jàpp ne ci àll société ji ngeen bokk ci lañ génne woon téeméer bi joxeel ko te ba léegi ni ñu gàddu ci loosam mooy te ba léegi bor la wala ñuy jàpp xanaa illaa am yettoo la dara bi dafa yàgg ba sanati lu toll ne at maanaam bu fekkee boobaa léegi yàgg na lu toll ne at te mu wax ne ci àll société ji la bokkoon waaye joxe woon naa ko bañ delloo ko ci te boobaa li yàgg na mel ne at ndox ñu daal di gëm ne kon ñu wax ñu daal di gëm ne kon wax na dëgg caa yu société ci la bokkoon te itam delloo si na ko ci nga dolliwaat ci wa illaa bi bayinatin nga ra ci ay seere xalaa ifsi xalaa ka ifsi yi ci la mel ne ci donnam way xalat ak doon te waxon na mom cheikh rasene la na alamu dama xam ta akhurahu han ala bu wax dama la waxan do ma xaw ñaar ana yu fekkone ne ñu ko joxe mu di cyan te ganaw ngeen xecce ja dama la ñu ne aw nak baab rajo baaw xos baa dara nga wax ni ñu ko jëlé won ci alal yi society bi mo mu wax ne dedet alal yi bofum la won kon bu fekke amna ay xeer yu xeer ne ñu ngi sama lool bu doon ko ci yaayam ba mbokk mu ndum mirage ba tay kon lolou day dal deug lay wax mo séré wax ni lolou donte séré ñom mënu ñu dogu ci waxtu ñu séré ñi mirage bu mo la ko ndax lolou mo jitu seenu and jaaso Allah wala deet bo ñu ñu dox way daam xamni ni mom don nako wa ba tay kon ñu fekk ci wax joyu kadaf fi sadaqin min ahadil mutafawidaini anhu ay hamil akhar manam kenn ci joxel morom mi cian da fekk ni ñoo ñaar ñu bokk société wala ñu bayyin kawnahu min mali dafihi aw al madhu anhu aw min mali sharikati ah manam lañ ko joxe leerul ne sama alal li bokk la dina ko joxel ba alal la dina jox mako joxel ba alal société be su madaha ad dafihu annahu min malihi wadaha al madhu anhu annahu min mali mufawadati wa annahu raddahu ilayhi ar ganaw nak da nga wax ni man luma joxewon sa port la gennewon mo mu ne dedet ci ani society bi lañ ko gennewon man luma lepp te delo won nako ci da ca bolé wax ni delo won nako ci wa su wa ko neen waxam lañu gëm mo liñ ko gennewon ci al society bi joxe foko jam te joxe wa delo won nako no la fal xaw li ma dofo xam fi annahu ay al madhu min mal mufawadati subaba nak wa yutalabu bihi al-madhu anhu fi kulli halin ila an yatula as-samanu bayna dahi wa tanasuhi kasanatin fa yusaddaqu al-madhu anhu fi raddihi laha wa yatrawnu lolou man na leral manam bu ne lima joxe len tan ci arali society bi la bok wa lolou dagn ko nang waye bu ci waye nak dañu japp ni balay kon borlo bu ci amé war ko ci fay lolou kon jappal sew sew bi fofu manam bi nga xamé né ci wa sekkal alal ji ci xamé ko tey ci misal tan té leer lo né man sa poste la ko génné wala mom mom ko jox makoy joxé rek wala alal ji dokk ci lañ ko ko génné lewal ko kana bu ngeen ji won nga wax ni man ma joxé sa alal bop mom mu dédét al society bi la waaw fofu jappal sew sew fofu moy dañuy japp ni wax na dëgg al society bi wayé dañuy japp ni balay fegu ko waaw bo tégué fofu né balay fegu ko nak da cey dool dina lumay digante ga yag ba nga xamne taw ni at xam gappu ni dal war na ko fi delo ndax digante bi yag na ila ni tola kasana ja fete yag na ba tola dañu japp ne ci al society bi la won waye li wax ne delo na ko ci dam deug la waye li fi yag yi nonu dañu japp ne kon delo se gu ko ci ba legi war na ko delo se motax bu ne way baraw mu tek illa bi shahadati bayyinatin bi anna sadaqa al madhuha حصل للمدفوع عنه هلاك إرثه أو هبة أو صدقة أو قلح أو أرشي جناية كان حقا فيقضى للمدفوع عنه بأنه من ماله ويبرأ منه لا جتت بال خالق لا أنا مدعواني أنه بفك وأنه يتكيسي قلبي مدعوخني لا ليس مع الله بالله ما جوهل دوسخ لبايكو تألو يسوسيتي بي سمع الله نموكو جوهل لك ndax sama digante yow mo wala yoy waye lu loma lebal bu ñu bayiko ci society bi yi batay neen lool man soogu bu fekke amna ay xéere ne li mu wax deug la mu dal ñu xam moy li mu doon nako ci mirage sangam mom ko wa batay lool sey dañu gëm lool donte sax xamu ñu ñoom kéra mu doon lool fekk na nga xex mom dara ñu dugg ci society ba xex ñu ko it lool mais nako gëm ne wax na dama fatakh sarawu digot yema tankana fa mahna kalamil musannifi an al qawla liman idaha an as sadaqa al madhuha min al mufawadati ila fi wajhayn ahaduhuma ashara ilayhi bi qawlihi ila an yatula kasana wa thanihi ma ashara ilayhi bi qawlihi illa bi bayyinatin bi ka'irsihi wa in qalat la na'lamu ta'akhkhur hadha al irsi an al mufawadati fa in khamat lahu bayyinatun an as sadaqa bayinatun bi anna sadaqa al madfu' kana min isil masalan kana salika hujjatan la la nek wala mo do wa in aqarra dem sahal mawahid kan ba'da tafarruqin tibanaw taqaliko aw mawt wala ganaw fatu fa huwa kon mom shahid aji sere la manam kon sere la fi khayr masjidhi ci lu walam ina bu fekke yaa nit da ngeena sekkon alal ganaw ngeen tagono bokku ne dem nak nga wax so lamine jamone yo ni mu sekké alal day amelo non diw nangam waaw yow bi nga ne amelo non diw nangam so walu bop mo waxaleen ko yow so walu mu soxna am rek nga amel koku lolou mom natal lutin ko ndax yow ne nga ban tolo ci sekkal mal diw amelo non diw nangam kon yow so amel ko mu waxaleen ko lay kay bu ke wedde mom lañ wax bu kene dedet amel ñu ko won dara waaw koka day dal wax koke ñu wax ne amelo nañ ko do wax ne am nga ben séré ndax ki sekk nak diw da wax ci lamb ñam ne legi amelo nañ la bañ sekké seen alal ja am nga ben séré yow waaw legi da alal la bo mu neewat doole ci ñu jox la diw bo amé ben séré tam doole ci mu baax waaw kon lool tax ko lent yeen ñaar yeen bokon alal ji muy société ganna bu ñu taggo ba day woon jeex nak yow nga so lamb ñu ban tolo ci sekk alal ji amelo nañ diw amelo nañ jaxate fukki jooni yow da nga ne amal lu ko fukki jooni rek yow sax amal ko joom mom leer wax ya ko soolam ya lol leer legi nak man mi ngi ko sekkalon nak suma wedde nak ni dedet amal lu ko fukki jooni wa koku dañuy wax jaxate ne ko legi yow am nga benn seet moy yow mi wax ni amelon nan ko ban sekké day nga séré ci mbir mi muy benn waye na xam nga alal dafa laajewo ñaari séré ba benn séré ngi dañuy wax jaxate ko ne am nga benn séré bo mané waat boole ji ñu wax dal di sax ñu amel lu fukki jooni dëgg moom wër na sama jërëm rek mo amone am wëddi waye yow ñu wax ni amel nañ la ta ké wax ko bo mëne waat doole ci rek ba nga am benn xéer rek mu dal di sax wala sara bi waxna bi ko ko saxale lool wa ankara sharikuhu aw warisuhu a kon fa huwa ay al muqirru la julu shahidu fi khayri nasibihi ko fa in kana hadlan falil muqarr lahu iqamatu akhar ma'ahu aw al halif wa yastahiq nasiba ghayr al muqirr law amma al muqirr fa yu'khadhu bi iqrarihi fa yastahiq al muqarr lahu nasiba al muqirr bi mujarrad iqrarihi wa la wala wala wa qiyat wa tiyafna nafaqatuhuma sin dund wa kiswatuhuma ak sin koday wa in bi baladayn ak donte ci ñaari dekk la mukhtalifay siari yu aji wote prix ñela du ngeen société ngeen liggéey ci alal ji waaw te nga xamne yow ci ngay lek ci ngay sol momu ci lay lek ci lay sol neena kon lolu donte sax ñaari dekk la mel nga nek fi ci daru ki nga cheikh alal ji mom nek ci fouta waaye alal jenn je te yeen ñepp ci ngeen di lek ci ngeen di sol waaw kon neena bu fekke gis nañu rek xeyna fi gëna sét fofu dund wala yoy rek waye mom yeen ñaar sore wu len muy am njabot gi danaka yeenu tolole njabot sin dépasse la wëtt sore suba mais nako bay non xam ni ngay dépasser kenn du ko konté walé lamuy dépasser kenn du ko konté walé ñeen bisum ñeen di réglé du ñeen sét yow li nga da lek sol momu du sét lim da lek ko sol ñi sét rek li fi nek dool tan ñu wax mais na wax kahiyalihima niki seenu njabot im taqaraba ndem jegante na ñoom ñaar waaw ñeena mu fekkone ñu wax legi mom day yeen ñaar donc ken amu ci njabot nga xam dal yow ala ni societe ji ci ngay lek ci ngay sol ci ngay dekk bo demé kay itam non la def waye yeen ñaar donc la mu tekki nak bu fekke ken ku ne am na njabot waye seen ñaar njabot yi danaka ñoo tollo lim ñoo tollo danaka xam ni dal boko de set ñu xawyam kon batay neena moy sna bay non rek yaak yow ak sa njabot ak lay ndi lek ñu bañ ko tuddu bañ ko reglé kayit nonu ay bis ñu rek la fa nek rek ngeen reglé moy sna ko in taqaraba yana bu ko fu ko waté ab sart la ci in taqaraba ay al hiyalan hadadan wa sinnan ñaari fami dañuy jégué ci bo wañu ben yi jégué ci tol way dundu ndax xam nga goné mak boku ñu lek magat ak ku digro ci walaw bi bala day ni mukhtalifay shari قال ابن عبد السلام ابن عبد السلام لأن كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما هو إذا كانت الشركة على النصف فإن كانت على الثلث فتحسب النفقة كل واحد منهما. ابن عبد السلام يعني بن واحد صحبه ديفيت